بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں. ان چار مسائل کو ہم سورت کا دعویٰ، سورت کا محور اور سورت کا مقصد کہا کرتے ہیں. چار مسائل اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تعالی، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. سورت کے دو حصے اختتام کو پہنچ چکے ہیں، تیسرا حصہ شروع ہے. اس تیسرے حصے میں جہاد فی سبیل اللہ کی تفصیل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. جہاد کے تین منازل ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخری. اس صورت میں اللہ رب العزت جہاد کے ابتدائی منزل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. جہاد کے ابتدائی منزل کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تہذیب الاخلاق، مجاہد کی ٹریننگ. دوسری سیاست مدنی، ملک کی اصلاح. اور تیسری تدبیر منزل، گھر کی اصلاح. مجاہد کی ٹریننگ، تربیت، تہذیب الاخلاق اللہ رب العزت نے ذکر کر دی 10 اوصاف بیان کرنے سے. تثبت، مضبوطی، تبھی ایک انسان میں آتا ہے کہ جتنا ان کا عقیدہ اور عمل جو ہے مضبوط تر ہوتا ہے. 5 عقائد سے متعلق صفات، 5 عمل سے متعلق صفات اللہ رب العزت نے ذکر کر دی. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى. یہاں سے اللہ رب العزت جہاد کے لیے جو جہاد کی جو ابتدائی منزل ہے، اس کے لیے جو دوسری بات ہے سیاست مدنی، جس کو عام فہم میں ملک کی اصلاح کا نام دیا گیا ہے. سیاست سوچ سے ہے، ہر سوچ کے معنی لوگوں کے حصول حقوق کے اصول کے لیے جدوجہد کرنا. اسی طرح سوچ کے معنی لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا، اس کو بھی سوچ کہا جاتا ہے، لوگوں کے حقوق کا حصول اور عقیدے اور عمل کی اصلاح، اس کو سیاست کہتے ہیں۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی ان کی سیاست بنی اسرائیل کیا کرتے، بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرام کیا کرتے تھے۔ کیا سیاست؟ سیاست سے مراد اوٹ وغیرہ نہیں تھے، بلکہ سیاست سے مراد عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا۔ حقوق جو ہے حقدار کو ادا کرنا، یہ انبیاء کرام کی سیاست تھی۔ تو ملک کی اصلاح اللہ رب العزت فرما رہے ہو چار قوانین کے ساتھ۔ چار قوانین اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلا قانون اللہ رب العزت ذکر فرما، یہ چار قوانین معاشرے میں ان کی اجرا کیجیے، ملک میں ان قوانین کو رائج کیجیے، آپ کے ملک میں اصلاح آئے گی، امن آئے گی، آپ کا معاشرہ پیار اور محبت والا معاشرہ بنے گا، آپ کے معاشرے سے بغض، عناد اور حسد ختم ہو جائیں گے، دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائے گی۔ ان چار قوانین میں سے پہلا قانون القصاص من الظالم، القصاص من الظالم، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا، ظالم سے بدلہ لیا جائے گا۔ ظالم نے جب ظلم کر دی اور ان پر وہ ظلم ثابت ہو گئی، ان کے ساتھ آپ نرمی مہرباری کا سلوک نہیں کریں گے۔ فلا تأخذکم بهما رأفة فی دین اللہ، اس سے آپ نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ شریعت اسلامی کے حدود اور قصاص پہ جو ہے تنقید کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح کا کالا قانون ہے، اور یہ ہے، اور وہ ہے، فرسودہ ہے، اور یہ چیز بالکل۔ ظالم کی مثال معاشرے کے اندر اس طرح ہے، معاشرے کی مثال ایک جسم جیسی ہے، اور ظالم جو ہے ایک عضو اس جسم کا ہے، اور وہ عضو کیا ہے؟ کینسر زدہ ہے۔ کیا ہے؟ کینسر زدہ ہے۔ ڈاکٹر اس کا علاج کیا کرتے ہیں، کیا اس کو کاٹا جائے گا؟ کیوں؟ اگر آپ کہیں کیا یہ تو جسم کا، کس طرح آپ نے کاٹا اس کو، یہ تو اچھی بات نہیں تھی، تو آج ایک انگلی نے مسئلہ کڑا کر دیا ہے، انگلی سے جو ہے ہاتھ اور ہاتھ سے پورا بازو، یہ جو کیا ہوگا، جراثیم زدہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے پورا جسم جو ہے کینسر زدہ ہو جائے گا۔ تو باقی جسم کو اس موذی مرض سے نجات دلانے کے لیے ڈاکٹر حضرات کیا کیا کرتے ہیں کہ کینسر زدہ حصے کو کاٹ دیتے ہیں۔ ظالم کی مثال جو ہے کینسر زدہ عضو کی ہے۔ اسی طرح ظالم کی مثال، مجرم کی مثال، یہ سانپ اور بچھو جیسی ہے، اور بچھو, اگر آپ نے اس پہ جو ہے خدا ترسی کر دی, آپ نے اس کو چھوڑ دیا اللہ کی مخلوق ہے, تو یا تو آپ کے ضرر کا سبب بنے گا یا آپ کے گھر والوں کو ضرر پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا, اور یا کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانے کا سبب بنے گا. اسی طرح مجرم اور ظالم کی مثال پاگل کتے جیسی ہے, سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, پاگل کتے جیسی, اس پر آپ ترس کھائیں گے, چھوڑیں گے, نتیجہ کیا برآمد ہوگا, کسی کو نقصان پہنچائے. تو اسی وجہ سے شریعت کے اندر حکم کیا ہے, شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جس نے جرم کر دیا اور اس پہ وہ جرم ثابت ہو گیا, ولا تاخذکم بهما رأفة فی دین اللہ, ابھی اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ نہیں کرو گے, سزا دو گے. یہ سزا نہ کس لیے ہوتی ہے, اس لیے ہوا کرتی ہے کہ اور لوگ عبرت حاصل کریں, اور لوگ عبرت حاصل کریں. اسی لیے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر مجرم کو سزا دے دیو, ون یشہد طائفتن من المؤمنین, مومنوں کے ایک جماعت کے سامنے ان کی موجودگی میں آپ ان کو سزا دیں گے, یعنی کہ کسی کونے میں آپ ان کو سزا دیں کہ یار بڑے خاندان والا ہے, مالدار ہے, صاحب حیثیت ہے, اس کی جو ہے عزت کو داغ لگ جائے گا, کونے میں جا کے اس کو سزا دے دیں, سب لوگوں کے سامنے سزا دیں گے, جتنے میں حدود ہیں, تعزیرات ہیں, قصاص, یہ سب چیزیں یہ عبرت کے لیے ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ظالم نے ظلم کر دیا, چلتا رہے ظالم نے ظلم کر دی, اس پہ ظلم ثابت ہو گئی, ابھی سزا دینے میں نرمی نہیں چلے گی. اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہاں پر اللہ رب العزت ذکر کرے قتل. کیا کیوں ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم, ایک اللہ کے حق میں ظلم ہے, ایک مخلوق کے حق میں ظلم ہے. اللہ کے حق میں تو بڑا ظلم یہ ہے شرک, مخلوق کے ظلم میں سے سب سے بڑا ظلم قتل ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قاتل جب قتل کرتا ہے تو قاتل کا قتل کے اندر تعلق, اللہ کے ساتھ بھی ان کا تعلق, مقتول کے ساتھ بھی اور مقتول کے ورثاء کے ساتھ بھی ان کا تعلق, یعنی ان قاتل نے قتل کے اندر تین حقوق جو ہے وہ طلب کر دیے. کیا کر دیے؟ تین حقوق, اللہ کا حق, اللہ کا بندہ تھا, اللہ نے پیدا کیا تھا, اللہ اس کا خوراک اور اس کے پینے کا بندوبست کر رہا تھا, کیا تار کر رہا تھا, اور اللہ نے منع کیا تھا کسی مسلمان کے خون کو ناحق بہانے سے. اس نے کیا کر دیا؟ ظلم کر دیا, اللہ کی حق تلفی کر دی, اللہ کے حکم عدولی کر دی, خلاف ورزی, ایک بندے کو قتل کر دیا. دوسرا تعلق قتل کے اندر قاتل کا مقتول کے ساتھ ہوا کرتا ہے, ایک انسان کو قتل کر دیا, ایک مسلمان کو قتل کر دیا, ناجائز میں, کوئی گناہ ہی نہیں تھی, ویسے قتل کر دیا. کیوں؟ آپ نے پیدا کیا تھا, آپ نے اس کو رزق دی تھی, کیوں آپ نے قتل کر دیا؟ اور تیسرا تعلق قاتل کا قتل کے اندر کیا ہے؟ مقتول کے ورثا کے ساتھ، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا باپ تھا، کسی کا شوہر تھا، کسی کا بھائی تھا، ان لوگوں کو بھی اس قاتل نے دکھی کر دیا۔ تو قاتل کا قتل کے اندر کیا معاملہ ہے؟ تین حقوق اس نے تلف کر دیے، اللہ کا حق، مقتول کا حق، اور مقتول کے ورثہ کا حق۔ جب اس نے یہ تین حقوق تلف کر دیے، خراب کر دیے، حکم عدولیہ کر دی، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ یہ ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے، اسی وجہ سے یہاں پر اللہ رب العزت قتل کا معاملہ ذکر کیا کرتے ہیں۔ اور قصاص من الظالم، ظالم نے ظلم کر دیا، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ کیا لیا جائے گا؟ بدلہ لیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص، مقرر کیا گیا ہے آپ پہ، مقرر کیا گیا ہے آپ پہ القصاص، بدلہ دینا، فی القتل، قتل میں۔ الفر بالفر، یہاں تک کہ عذاب کو مارا جائے گا عذاب کے بدلے میں۔ والعبد بالعبد، غلام کو مارا جائے گا غلام کے بدلے۔ والانثی بالانثی، عورت کو مارا جائے گا عورت کے بدلے۔ یہاں تک جو ہے، جو آیات ہم نے پڑھی، اس کی تفصیل ذرا سمجھ سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جنہوں نے گزشتہ جو تین مسئلے ذکر کیے گئے، توحید، رسالت اور جہاد، یہ مسئلے مان لیے، کتب علیکم القصاص فی القتل، کتب کے معنی مقرر کیا گیا، فرض کر دیا گیا، لازم کر دیا گیا ہے آپ پہ، ہر قصاص ہو۔ یہاں پر ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، قصاص بدلہ لینا اور بدلہ دینا، کیا ہے قصاص؟ بدلہ لینا اور بدلہ دینا۔ اگر یہ معنی کی جائے القصاص بدلہ لینا، تو یہ بدلہ لینا مقتول کے ورثہ کو جو ہے کیا ہوا؟ فرض ہوا۔ ٹھیک ہے، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ قصاص لینا، بدلہ لینا، یہ فرض ہوا۔ تو آگے کی جو بات ہے، فمن عفی له من اخیه شیء، تو وہ جس کو معافی کی گئی اپنے بھائی کی طرف سے، شیء قصاص کی، تو اللہ نے جو چیز فرض کر دی ہے، کیا اس کی معافی کو بندہ کر سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کوئی معاف کر سکتا ہے بندہ، انسان؟ کبھی۔ تو یہاں پر جو ہے، مقتول کے ورثہ کو حکم نہیں ہے، خطاب کس کو ہے؟ مقتول کے ورثہ کو نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر قاتل کے ورسا کو اور قاتل کو جو ہے اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں. کس طرح؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, مقرر کر دیا گیا ہے آپ پہ القصاص, بدلہ دینا, فی القتل, قتل کے اندر. یا تو قاتل کو اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں, آپ نے قتل کر دیا, ایک مسلمان کا خون نہ حق بہا دیا, مقتول کے ورثہ کا حق جو ہے آپ نے ضائع کر دیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی, تو ظلم میں بڑے ظلم کا آپ مرتکب ہو چکے ہیں, تو اب آپ کی نجات, آپ کی بخشش کس میں ہوگی؟ کہ آپ اپنے آپ کو قصاص میں پیش کر دیں. کیا کر دو؟ قصاص میں پیش کر دیں, اپنے آپ کو قصاص میں پیش کرو. آپ نے ظلم کر دیا, کسی آدمی کو قتل کر دیا, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, مفرور بننے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی اپنے آپ کو قصاص میں پیش کرو. کیوں غلطی کر دی آپ نے؟ یا اس سے مراد جو ہے مقتول قاتل کے ورثہ, آپ کے بھائی نے ظلم کر دیا, آپ کے باپ نے ظلم کر دیا, بیٹے نے ظلم کر دیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اے ایمان والو, مقرر کر دیا گیا ہے آپ پہ بدلہ دینا, فی قتل, قتل کے اندر. آپ کے بھائی نے ظلم کر دیا ہے, بھائی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو جو ہے حوالہ کیجئے کس کے؟ قانون کے ہاتھ میں. ظلم کر دیا, ظالم کو ظلم کا سزا مل جائے گا, معاشرہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اگر آپ اس طرح نہیں کرتے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اس کو چھپاتے ہیں, وہ لوگ, بندہ تو مفرور ہوا, دوسرے بھائی کو مار دیتا ہے, باپ کو مار دیتا ہے, بیٹے کو مار دیتا ہے, ایک طرف سے بھی جنگ جگل, دوسری طرف سے بھی خون ریزی, دیکھتے ہی دیکھتے جوان جو ہے معاشرے میں اور خاندانوں میں ختم ہوتے جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں, آپ کے بھائی نے, آپ کے بیٹے نے ظلم کر دیا, ظلم کر دیا ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی ہے, ابھی آپ پہ بدلہ دینا کیا ہے؟ یہ فرض ہے, اس کو قانون کے حوالے کیجیے. قتل, یہ قتیل کی جمع ہے, قتیل کے معنی قتل. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ آپ پہ اور قاتل کے ورثہ بدلہ دینا, مقتول کے ورثہ کو جو ہے آپ پہ کیا ہے؟ لازم اور فرض ہے. قاتل کو حوالہ کیجیے, چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, ظلم کیا ہے, جرم کیا ہے, ابھی جرم اور ظلم کا سزا بھگتے گا. اور لوگ عبرت حاصل کریں, اسی طرح تو بندہ کو ماریں گے اور اس کے بعد علاقہ غیر میں منتقل ہو جائیں گے, وہاں سے دوبارہ آئیں گے, لوگوں کو جو ہے ماریں گے, یہ تو سلسلہ جاری ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت یا تو قاتل کو خطاب فرما رہے, آپ نے قتل کر دیا, اپنے آپ کو ابھی قصاص میں پیش کرو, یا قاتل کے ورثہ کو خطاب ہے, آپ کے رشتے دار نے ظلم کیا ہے, قتل کیا ہے, ان کو پیش کرو, قصاص دینا آپ پہ لازم ہے, پیش کرو. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا, زمان جاہلیت کی ایک رسم کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے اس جملے کے اندر. زمان جاہلیت کے اندر رسم یہ تھی, اگر کوئی غلام لگتا کسی دوسرے قبیلے کا آزاد بندہ قتل کیا کرتا, تو وہ لوگ جس قبیلے سے یہ آزاد مرا ہے, جس کا غلام تھا, اس کا مطالبہ نہیں کرتے تھے کہ غلام ہمیں حوالے کیجیے, بلکہ وہ کیا کہتے, ہم سے آزاد کو مارا ہے, ہم بھی آپ کے قبیلے کے آزاد بندے کو ماریں گے, باقی وہ کسی پہ قیاس کیجیے. اگر کوئی لگتا آزاد بندہ کسی قبیلے کے غلام کو قتل کرتا تو بجائے اس کے کہ وہ مطالبہ کرتے آزاد کا کہ جس نے قتل کیا ہے ہمارے حوالے کیجیے, اس نے کہا غلام کو ہم مار چکے, غلام ہم آپ کو دیں گے. غلام کو ہم مار چکے, غلام ہم آپ کو دے دیں گے, اس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لو. تو اللہ رب العزت اس جملے کے اندر اس چیز کی مذمت فرما رہے, یہ نہیں چلے گا. الحر بالحر, یہاں تک کہ آزاد کو مارا جائے گا آزاد کے بدلے میں. اگر آزاد نے, بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, آزاد نے اگر قتل کیا ہے تو اسی جرم کے پاداش میں آزاد ہی مارا جائے گا جس نے قتل کیا ہے. العبد بالعبد, اگر غلام نے قتل کر دیا ہے تو غلام ہی مرے گا. اگر عورت نے قتل کر دیا ہے تو عورت کو مارا جائے گا. یعنی اس جملے کا نقل باب اور خلاصہ کیا ہے کہ ہر حال میں کون مرے گا, قصاص میں قاتل. مگر یہ کیٹیگری کیوں ذکر کر دی, الحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى؟ کیونکہ عورت کا کام آزاد مردوں کے ساتھ کیا ہے, عورت تو عورتوں کے ساتھ رہتی ہے, غلام تو غلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, جس طرح آج کے معاشرے کی مثال جو نوکروں کی, عورتیں عورتوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہیں, غلام جو ہے نوکر نوکروں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اور جو امیر ہوتے ہیں آزاد ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا آزاد لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کیٹیگری کی بات کی گئی. یہ عام طور سے موقع جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے, آزاد کا اٹھنا بیٹھنا آزاد کے ساتھ, غلام کا اٹھنا بیٹھنا غلاموں کے ساتھ, عورتوں کا اٹھنا بیٹھنا عورتوں کے ساتھ. اگر عورت نے قتل کر دیا عورت مری جائے گی, غلام نے قتل کر دیا غلام. یعنی ہر حال میں کون مرے گا, قاتل. بس اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہر حال میں مرے گا کون, قاتل. فمن اوتی له من اخیه شیئا, بس وہ اوتی له, جس کو معافی کی گئی من اخیه اپنے بھائی کی طرف سے, شرع ان کسی چیز کی, سخت باہم بالمعروف ہے, تو پیچھے لگنا ہے مقتول کے ورثہ کو اس قاتل کے پیچھے, بے معروف ہی اچھے طریقے سے پیچھے لگنا ہے مقتول کے ورثہ کا اس قاتل کے پیچھے اچھے طریقے سے, وعدہ ان الیہ بے احسان, اور ادا کرنا ہے اس دیت کا اس مقتول کے ورثہ کو بے احسان ان اچھے طریقے سے. زاد کا تخفیف ہے میں رب کو, دیت پہ فیصلہ قصاص معاف اور دیت پہ فیصلہ, زال کا قصاص معاف اور دیت پہ فیصلہ, جو حضرات درس کے اندر لکھتے نہیں ہے میرے اجازت کے بغیر کوئی اس کو جو ہے یو ایس بی یا یہ چیزیں نہ دے, سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں بھی کام خراب کر دیا ہے. لوگ نظر رہ کے جو چھٹیاں کرتے ہیں بعد میں کہتے یار یو ایس بی راحت بھائی کو دے دیں گے, وہ اس میں سے ڈاؤن لوڈ کرے گا, ہمیں دے دے گا. اس نے بھی سارا پروگرام خراب کر دیا ہے. لوگ اسی آسرا میں جو ہے درس کے جو سننے والے اسی آسرا میں لے ڈوبے. آگے جا کے جو سنتا کون ہے؟ دیکھیں کون سنتا ہے، میں خود نہیں سنتا اور کوئی سن لے گا. سمجھا رہی کہ نہیں؟ درس کے اندر جتنی ٹینشن اور جتنا جتنی اٹینشن بندے کو حاصل ہوتی ہے اور جتنا فائدہ گھر میں جا کے اور کمپیوٹر سننے میں، اتنا فائدہ آپ کو کبھی نصیب نہیں ہوگا. آپ کہیں گے میں کمپیوٹر سے سنوں گا، آپ کمپیوٹر سے سیکھ لیں اور پھر آ کے میں آپ سے پوچھ لوں گا، چلو آپ مجھے جواب دیں. آپ سیکھ لیں. کمپیوٹر کے درس کی مثال تو تصویر جیسی ہے. تصویر سے بندہ قرآن کو سیکھ سکتا ہے. یہاں پر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بندہ آیا کر ایک ریکارڈنگ کے لیے اور باقی گھر میں بیٹھے یہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی، آپ گھر میں سنتے رہیں گے، وہاں پر کاوا بھی پیئیں گے، تھوڑی بہت اس کے ٹیک بھی لگائی رہیں گی، بیوی کے ساتھ بھی دو ٹوٹ دو ٹوٹا گپ، اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی شفقت بڑی محبت کی بات ہے. اور اب آگے سے درج بھی لگا ہے، وہ بھی شروع ہے. یہاں پر موبائل پہ رنگ آئی اگم اٹینڈ کر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلتی بات تو پھر وصول ہی اتر ہے کہ آپ کہیں کہ ہم اس سے قرآن سیکھ لیں گے، کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتا. آپ گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر یا موبائل سے قرآن سیکھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا. یہ تیر اور یہ بازو مجھے آزمائے ہوئے ہیں. آپ ٹرائی کرنا، میں نے کر لیے، تم حالت میں نہ پڑے، قرآن لکھنے کی کوشش کرے درسگاہ کے اندر، اپنے پاس رجسٹر لائے کرے، اپنے ساتھ لکھا کرے درس کے اندر. آپ لکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ گھر میں لے جائیں گے کیا پائے؟ کچھ فائدہ آپ کو نصیب نہیں ہوگا. میں نے کہہ دیا آپ ٹرائی کر لیجیے. زانی کا تخفیف ہو، یہ قصاص معافی اور دیت میں فیصلہ تخفیف ہو آسانی ہے. میں رب کو آپ کے رب کی طرف سے رحمت اور مہربانی ہے. فمن اعتدى بعد ذلك، تو جس کسی نے زیادتی کر دی بعد ذلك اس کے بعد، فله عذاب الیم، تو اس کے لیے ہوگا عذاب دردناک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتل کا قتل کے اندر، قاتل نے قتل کے اندر تین حقوق جو ہے وہ پامال کیے: اللہ کا حق، کس طرح معاف ہوگا؟ اللہ سے معافی مانگے گا، اپنے عمل پہ پشیمانی کرے گا. کیا کرے گا؟ اپنے عمل پہ پشیمانی. اللہ نہ سمجھ میں یہ کام کیا ہے، پھر اس طرح نہیں کروں گا، روئے گا. دوسرا حق مقتول کا، دوسرا حق مقتول کے ورثہ کا. مقتول کے ورثہ کا حق کس طرح پورا ہوگا؟ یا تو قاتل اپنے آپ کو مقتول کے ورثہ کے سامنے قصاص کے لیے پیش کرے گا. کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، آسان احکام میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہی، یہ جو ہے قانون ہے، قانون آسان نہیں ہوا کرتی. سمجھ آ رہی؟ تھرڈ ایئر کی لا ٹف، فورتھ ایئر کی لا کریٹیکل. سمجھ آ رہی؟ کسی نے لا پڑھا ہے آپ میں سے؟ تھرڈ ایئر کی لا جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹف ہے. اور فورتھ ایئر کی لا جو ہے وہ کریٹیکل ہے. سمجھ آ رہی؟ تو لا انتہائی مشکل چیز ہے، یہ آسان نہیں ہوتی قانون. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مقتول کے ورثہ کی حق کس طرح پوری ہوگی، یا مقتول یا قاتل اپنے آپ کو مقتول کے ورثہ کے سامنے پیش کرے گا. احساس کے لیے. اس کو جو ہے سزا ملے. مقتول کے ورثہ کو پیش کرنے کا مطلب ہے قانون کو اپنے آپ حوالہ کرے. یہ جو پانسی ہوگا یا شوٹ ہوگا جو بھی ہو کرے. دوسرا طریقہ, اگر مقتول کے ورثہ خود ہی کہے کہ چلو بندہ قاتل اس کام پہ جو ہے پشیماں ہے, خوش نہیں, اس کی روش سے پتہ چلتا ہے, لہذا اس کو معاف کیا کرتے, تو معاف کرنے کی صورت میں خون بہا دینا اس پہ فیصلہ ہوتا ہے. کس میں؟ خون بہا دیا. کیا کہتے ہیں اسے؟ دیا. اردو میں خون بہا, پشتوں میں جیسے جرگ کہتے ہیں, جرگ ہو. تو یہ خون بہا قاتل پہ مقتول کے ورثہ کا حق ہے. خون بہا کتنی ہے؟ 100 اونٹ. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ یا 12,000 درہم یا 1,000 دینار. 1,000 دینار, 12,000 درہم یا 100 اونٹ. ہر ملک کی اپنی دیت ہوا کرتی ہے جو سال کے حساب سے ہوا کرتی ہے. اسی معاملے میں جو وکلاء حضرات ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس سال حکومت پاکستان سپریم کورٹ وغیرہ نے دیت کے کتنے پیسے مقرر کر دیے ہیں, وہ بتایا جاتا ہے باقاعدہ. یہ کس کو ملے گا؟ ورثہ, مقتول کے ورثہ. کس طرح اس کی تقسیم ہوگی؟ اس کی تقسیم ہوگی میراث کے طریقے پہ. کس کے طریقے پہ؟ میراث کے طریقے پہ. میراث کے اندر بیوی کا جتنا حصہ اس میں سے اس کو دیا جائے گا میراث. میراث جو ہے اسی طرح بیٹوں کا اپنا حصہ, بیٹیوں کا اپنا حصہ, والدین کا اپنا حصہ. کیونکہ یہ دیت جو ہے یہ ایک قسم کی اس مقتول کی میراث ہے. اگر یہ ورثہ یہ دیت بھی معاف کر دے تو کس طرح معافی ہوگی؟ کہ ان کے سارے ورثہ وہ کیا ہو؟ بالغ ہو. نابالغ نہیں, بالغ. اگر وہ معافی کر دے ٹھیک ہے. اگر ایک بھی ان کے ہاں نابالغ پایا گیا تو وہ معافی نہیں کرا سکتا, وہ مالک نہیں بن سکتا, تو وہ معافی بھی نہیں کرا سکتا. تمام کی بات ہو رہی ہے, اپنا حصہ نہیں, سب کی طرف سے معافی ہوگی. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ سب کی طرف سے جو ہے وہ معافی ہوگی. سب نے معاف کر دیا ٹھیک, سب نے معاف نہیں کیا نہیں ہوگی, پوری دیت دے گا. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ آئی وہ دیت جو ملی اس کے ورثہ میں وراثت کے طریقے کے مطابق اس کی تقسیم ہوا کرے. سمجھ آئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن اوتی لہ من اخیہ شیئا, قصاص معاف کر دیا, دیت پہ فیصلہ ہوا, تو اللہ رب العزت اسی کی طرف اشارہ فرما رہے فمن اوتی لہ من اخیہ شیئا, تو بس جس کسی کو معافی کی گئی من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے, شیئا ان کسی چیز کی, مراد شیئا ان سے کیا ہے؟ قصاص. قصاص کی معافی کر دی گئی. اور دیکھیے قاتل نے قتل کر دیا ہے, قصدن اس کو مارا ہے, پھر بھی اللہ رب العزت یا ایہا الذین آمنوا سے خطاب فرما رہے, پھر بھی اللہ رب العزت من اخیہ فرما رہے, مقتول کا بھائی. مسئلہ ثابت ہوا کہ گناہ سے ایک بندہ کافر نہیں بن جاتا, گناہ سے ایک بندہ کافر نہیں ہو جاتا. جب تک قتل کرنا گناہ ہے, مگر اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا جب تک ایک آدمی مسلمان کے قتل کو حلال نہ سمجھے. اگر مسلمان کے قتل کو ایک بندہ حلال سمجھے تو اس نے حرام کو حلال سمجھا, اسی وجہ سے یہ کافر ٹھہرا اور یہ مدامن جہنمی ہوگا. اگر اس نے صرف قتل کر دی تو قتل کے اندر یہ جو ہے گناہ ہے, یہ کافر نہیں بنتا, گناہگار ہے, بڑا گناہگار. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن عفی له من اخیہ شیء, تو پھر جس کسی کو معافی ہو گئی اپنے بھائی کی طرف سے کسی چیز کی, فاتباع بالمعروف, تو پیچھے لگنا ہے مقتول کے ورثہ کو اس قاتل کے پیچھے, بالمعروف اچھے طریقے سے فیصلہ ہوا دیت پہ, مثال کے طور سے جتنے پیسے بھی تھے. تو مقتول کے ورثہ کو اللہ رب العزت ادب سکھا رہے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں کہ رات کو فیصلہ ہوا اور صبح ہوتے ہی آپ اس کے اجرے کے سامنے کھڑے ہو گئے, پیسے نکالو یا مسجد ہو جائے تم پیچھے لگو, کبھی کسی کے کہو کبھی کسی کو کہو, یاروں سے بتاؤ ہمیں پیسے لوٹا دے, ہمیں پیسے دے دے. نہیں, آپ نے بڑا کام کیا ہے, آپ نے بڑا کام کیا, قصاص کی معافی کر دی, دیت پہ فیصلہ کر دیا ہے. ابھی ذرا انتظار کیجیے, جذبازی مت کیجیے, ویسے لاؤ کہ وہ پھر جو ہے دوبارہ ضد پہ اتر جائے کہ ہم آپ کو نہیں دیتے. سشرمون امرا وسی سلی اور ٹمرا خوشی, آگے سے پھر لانجا بن جائے, جھگڑے کا نتیجہ بن جائے, سبب بن جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ذرا آرام سے, جتنی مہلت دی گئی ہے انتظار کر رہا. آگے سے اللہ رب العزت قاتل اور قاتل کے ورثہ جو ہے ان کو بھی خطاب اور ادب سکھا رہے, وہ ادا ان الیہ بے احساب, اور ادا کیجئے اس دیت کو ان مقتول کے ورثہ کو بے احسان, ان اچھے طریقے سے, نہیں کسی احسان سے. احسان کا لفظ لایا گیا کہ آپ کے ساتھ انہوں نے احسان کیا ہے, تو آپ یہ دیت ان کو سپرد کیجئے اچھے طریقے سے, جلد جلد جلد جتنا ہو سکے ان کو یہ دیت واپسی کر دے. دونوں کو ادب سکھا رہے ہیں اللہ, ذالک تخفیف, ذالک یہ قصاص معافی اور دیت پہ فیصلہ, تخفیف من ربکم یہ آسانی ہے, من ربکم آپ کے رب کی طرف سے. کیونکہ آگے جو یہود تھے, یہودیت کے اندر قصاص تھی دیت نہیں تھی, نصرانیت کے اندر دیت تھی قصاص نہیں تھی, زمانے جاہلیت کے اندر دونوں چیزیں تھیں, مگر ان لوگوں نے دیت اور قصاص میں افراط اور تفریط کیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم, یہ قصاص معافی اور دیت پہ فیصلہ یہ جو ہے آسانی ہے آپ کے رب کی طرف سے, رحمت اور مہربانی ہے اس امت پہ خصوصی. فمن اعتدی بعد ذلک, تو جس کسی نے زیادتی کر دی بعد ذلک, اس کے بعد ذلک سے کیا مراد, کس کی طرف اشارہ ہے, یا تو اشارہ ہے ذلک میں اس چیز کی طرف کہ دیت پہ فیصلہ ہوا, کس پہ فیصلہ ہوا, دیت پہ فیصلہ ہوا, دیت دے دی گئی, کچھ لوگ دیت لے کے اسی پیسے کو کسی اجرتی کے ہاتھ میں دے ڈالتے ہیں, کیا اس قاتل کو ختم کرو. تو آپ نے تو دیت پہ فیصلہ کر دیا اور اس کے بعد بھی قاتل کو آپ نے معاف, وہاں پر تو آپ دوبارہ آپ نے قتل کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے فلہ عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یا فمن اعتدی بعد ذلک, میں یہ تفسیر بھی ہے کہ قاتل قتل کسی اور نے کیا تھا, قتل ان لوگوں کی عادت بن گئی ہے, بچے ہیں ان کو آپ, یہ اس طرح ہے نا, ہمارے درس کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بانجے تھے, ابھی وہ مانسہرہ شفٹ ہو گئے, درس کے اندر میں ان کو اٹھنے کی اجازت نہیں دیا کرتا, کیوں, ابھی سے ان کی یہ روش بن جائے گی, یہ عادت بن جائے گی, آگے سے یہ جو ہے یہ عادت بنا لے, بعد میں یہ نہیں اٹھیں گے. اگر یہ اسے یہ تنگ ہونے لگے کہ آپ 15-20 منٹ لیٹ آتے رہے, 15-20 منٹ جو ہے انہوں نے جو ہے درس سے پہلے اٹھ گئے, تو آگے سے یہ جو ہے جوان ہونے والے. تو ابھی سے ان کی یہ تربیت کرو. میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی تھی, یستحیون نساءکم یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. بچیوں کو چھوڑتا تھا مگر بچیوں کو اللہ رب العزت نے کس چیز کا حکم دیا؟ نام دیا نساء کا, عورتوں کا. کیوں؟ آج کی بچی کل کی عورت. بچیوں کے ساتھ عورتوں جیسا معاملہ کیجیے. ان کے لباس, ان کا پردہ, ان کی باتیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح آپ کیا کریں جس طرح عورت کی کیا کرتے ہیں. یہ چیز میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائی تھی. چھوٹی بچی بھی ہے, اس پہ ابھی یہ احکام پردے کے لاگو نہیں ہے. جس طرح کہ یہ بچہ تھا درس میں بیٹھا اٹھا, اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی کیونکہ ابھی تو یہ بالغ ہی نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ اس کے والدین کے کاتے میں ڈالی جا رہی ہے. قرآن کے درس میں بیٹھا والدین کے کاتے میں آ رہی ہے. بھی گناہ کرتا ہے, یعنی مثال کے طور سے جو ہے کسی کو ٹپڑ لگاتا ہے, کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی چیز کو چراتا ہے, تو اس کی گناہ نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مگر ایک ٹریننگ اور تربیت اس طرح اپنی اولاد کو دے کہ آگے بڑھ کے یہ جوان ہوں گے. ہمارے استاد محترم, اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت ڈالے, سن 2007 جو کہ آج تھی وہ عمرے کے لیے گئے تھے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ وہاں پر جو شیوخ تھے, بڑے بڑے علماء اور جو بڑے سرمایہ دار لوگ تھے وہاں پر, وہاں پر جو عام مالدار ہوتے ہیں ان سے وہاں کے علماء کرام بہت زیادہ مالدار ہوتے ہیں. مسجد نبوی کے اندر, حرم کے اندر, عطاری سے پہلے ان کے بچے, ان کی عمر زیادہ سے زیادہ یہ 10 اور 15 سال کے درمیان ہوتی ہے. ان کے گھر میں بیسیوں جو ہیں وہ نوکر کام کرتے ہیں مگر ان سے یہ خدمت نہیں کہتے. خود ہی جو ہے بوریا اٹھائے, جو درستخان بچھایا اس میں جو ہے کھجور ڈالے, جو چیز یہ تھی سامنے رکھی اور خود دوڑتے رہے حاجیوں اور عمرے کرنے والوں کی خدمت کے لیے. جب لوگ فارغ ہو کے اٹھتے ہیں انہی چیزوں سے وہ کھاتے ہیں. ابھی سے ان کو یہ پریکٹس کرا رہے, جہاد کی پریکٹس ہو رہی ہے ان لوگوں کی, کیونکہ جہاد وہاں سے آ رہا ہے. یہ ہمارے لیڈر ہوں گے. عرب, سعودی عرب ہمارا مرکز ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی جو ہے لیڈنگ کریں گے تمام مسلمانوں کی, اور ہے اس میں لیے لیاقت, یہ قابلیت, یہ انٹیلیجنسی ان کے اندر ہے, کیونکہ خاندان ہے, ایک نسل ہے, ایک خون ہے جو ان کے رگوں میں آ رہا ہے. کسی کا خون تو ہے نا. تو ابھی سے وہ تربیت کرے, وہ نابالغ بچے مگر ابھی سے ان کی تربیت. خود مت کا انتظار کرو, ان کو کھلاؤ. خود چیزوں کو اٹھاتے اپنے پیٹ پہ, ان سے بچا یہ خود کا دے. ہمارے استاد محترم کہتے ہیں کہ وہاں کے جو امیر زادہ ہے ہر ایک نے ایسی گاڑی کہ یہاں پر جو ہمارے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ان میں گھومتے پھرتے ہیں, ایک ایک نے ایک ایک بیٹے کو اتنی گاڑی دی ہوتی ہے. ان سے کی ہوتی, وہ جاپان سے آرڈر پہ جو ہے ایک چیز بناتے ہیں, آرڈر پہ, مینوفیکچر کی جو آتی ہے وہ نہیں دیتے, آرڈر پہ بناتے ہیں. یار یہ چیز بننی چاہیے, ایسے لوگ مرغی پریکٹس ہے. یہ ایک تربیت کی بات ہو رہی ہے. ابھی سے اپنے بچوں کو اس میج میں دیکھیں, یہ بڑا ہوگا. اگر آج ہی آپ نے ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, گیم کے سامنے آپ نے بٹھا دیا, ٹی وی کے سامنے آپ نے ان کو بٹھا دیا. میرا چھوٹی بچی ہے 5 مہینوں کی, تقریباً 8 اگست پہ ان کے 5 مہینے پورے ہو جائیں گے. ابتدائی دنوں میں چونکہ ہمیں بچوں کے عادی نہیں تھے, آرام سے سو جایا کرتے تھے اور رات کو جو ہے بس جس ٹائم اٹھنے کا موڈ تھا اٹھ جاتے تھے, صبح نماز سب کچھ برابر. بچی دے دو, نیا سا ایک تجربہ تھا. رات کو جو ہے کبھی پی کبھی پا, یہ چیزیں تھی, بہت ڈسٹرب کیا کرتے. تو میں کبھی غصے کے اندر جو ہے موبائل اٹھا کے جو ہے اس کے سامنے جو وہ رنگ ٹونز تھی وہ لگایا گیا, تو اس کو سن کے جو ہے اس کے رونے میں تخفیف آتی. بعد میں یہ چیز جو ہے ذہن میں آئی, یہ بچے ہیں, آج سے اگر ان کے دماغ میں یہ موسیقی اور یہ جو سرایت کر جائے یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر میں موبائل کے اندر جو آیات قرآنی ہے یا تلاوت مختلف قرآن کی وہ جب روتی تھی میں ان کے سامنے یہ لگایا کرتا تھا. جب ماں نیچے سے اوپر آتی وہ انتہائی شور مچاتی, ان لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرتی. اگر نیاز بھی نہ دے چکی ملن پکڑ کے معصومان نشتا اوپر سے آتی تو یہ بات کرتی کہ یہ تو ابھی سے ان کو عالم بنا رہی ہے, اس نے بھی عالم کر اس معصوماری کی متسبق ہونے لگ گئی, وہ دماغ بہت خراب کی. اور ایک داد ہم نے نماز خبر رکھو تو یہ بات اس لیے میں جو ہے یہ بات قرآن آدان سکھا رہا ہے, قرآن آپ کی ایک تنظیم اور معاشرے کی بنیاد رکھ رہا ہے. اس کو آپ کبھی جو ہے نیرو مائنڈ اگر کوئی ٹاپا لگانا چاہے لگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تنظیم نظری تو جو برائڈ مائنڈ بننا چاہے بنتا رہے, آگے جو ہے دیکھتے جائے ہوتا ہے کیا معاشرہ کس جانب جو ہے کس سمت میں رواں دواں ہے. ابھی تو جب یہ بات میں نے کر دی تو کچھ لوگوں نے میرے طرف آنکھیں اٹھا دی, یار یہ کس طرح کی بات ہے, آپ کے چہروں سے مجھے پتہ چلتا ہے کون خوش ہے کون خفا ہے, مگر یہ باتیں میں نے آپ کے اولاد کے فیور میں کر دی. سمجھ آئیے آپ کے, آپ ذرا جا کے اس کو سوچیں, یہ بات جو کی ہے میں اس میں جو ہے اس کو اگنور بھی کر سکتا, اس کو میں ایوائڈ بھی کر سکتا تھا, یا چھوڑو بس بچہ تھا اٹھ کیا بیٹھ گئے, مگر تربیت ہو رہی ہے. چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کرو, نہیں چاہتے آپ کی مرضی. ہماری تو یہ ہے ہم تو بات کریں گے, جس کو اچھی لگی یا بری لگی, کسی کو تو اچھی لگے گی نا, کسی کو بری لگے ان کی اپنی جو ہے, کسی کو بری لگتی ہے اچھی لگتی ہے بس اپنی وہ ان کی اپنی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کمن روپی الحمی اخیم شرم فتبا بل معروفی و ادا نیرو بھی احساس زانی کا تخفیف رب کم و رحما فمن اتدا باد زانی کا زانی کا تو بات ہو رہی قطر کسی اور نے کیا تھا, انہوں نے آگے سے کسی اور کو مارا. ہمارے اندر یہ مسئلہ بڑا ہے, ہم لوگ کہا کرتے ہیں جب کوئی قتل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں دسر سڑے بچی کیا کہتے ہیں دسر سڑے بچی الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا, وہی جاہلیت ہمارے اندر کی وہ دسر سڑے بچی ہوئی وہ کم جد من بتل سڑے تو باتی ہوتا وہ بھی گناہ بھی ہو باپ ہے بڑا بھائی ہے اس کو ختم کرو دوسرے کو جانے دو. تو اللہ رب العزت فرما دیے نہیں چلے گا, قتل کسی اور نے کیا ہے تم جو ہے ایف آئی آر کسی اور کے سر پہ ڈالو. فلہو عذاب العظیم, آگے اللہ رب العزت فرما دیے ولکم فی القصاص حیات, آپ کے لیے ہے فی القصاص قانون قصاص میں حیات زندگی, تمہارے لیے ہے قانون قصاص میں حیات زندگی. یا اولی الالباب اے عقل مندو لعلکم تتقون, ضرور بے ضرور کہ تم بچ جاؤ خونریزی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولکم فی القصاص حیات, تمہارے لیے قانون قصاص میں حیات زندگی. تو کیا اگر قانون قصاص کی اجرا ملک میں نہیں ہوگی تو کیا ہم مر جائیں گے؟ اگر ہوگی تو ہم زندہ ہوں گے؟ ہمارے ملک کے اندر تو یہ قانون کافی ویک ہے, کمزور ہے. قانون قصاص جس طرح شریعت ہے وہ تو نہیں, ہم تو یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں, ہم تو یہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں, زندہ ہے. اللہ رب العزت کس طرح فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون قصاص میں کیا ہے حیات الزندگی, سمجھا رہی؟ آپ کے لیے قانون قصاص میں زندگی ہے. یہاں پر تو قانون قصاص ہے بھی نہیں, پھر بھی آپ ہم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ دو قسم کی زندگی ہوتی ہے, ایک زندگی جو ہے اطمینان اور سکون والی ہوتی ہے, اور دوسری زندگی جو ہے وہ بد امنی والی ہوتی ہے. ہماری زندگی کیا ہے؟ بد امنی والی. یہ کیا زندگی ہوگی جو بد امنی کی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کو سلام رزق سے پہلے امن کی سوال اور دعا کر رہے اللہ سے, سمجھ آ رہی؟ امن پہ, اس کے بعد معیشت, اس کے بعد جو ہے خوراک, اس کے بعد مال, پہلے امن. تو یہ کیا ہماری زندگی؟ بدلنے کی زندگی, بے سکونی کی زندگی, بے چینی کی زندگی, غیر مطمئن, غیر تسلی بخش. تو ایک ہی زندگی اطمینان والی اور ایک ہی زندگی غیر مطمئن. تو آپ کے لیے قانون قصاص میں حیات و خوشی کی زندگی, اطمینان والی زندگی. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے, اگر دجلہ کے کنارے بیٹھ کر ایک بچہ بھی مر جائے تو عمر کی عدالت میں کچھ نقص آیا ہوگا. آج لوگ سیلاب کی نظر ہو رہے, ہمارا بڑا جو ہے باہر کیا سے کیا نہیں کیا ہوگا اور کیا سے کیا نہ کر رہا ہوگا. بڑا تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے, بڑا جو ہوتا ہے باپ کے درجے میں ہوتا ہے, حاکم باپ ہوتا ہے. ہمارے اس کی جو ہے رویت ان کی اولاد ہوا کرتی ہے. مگر پھر بھی یہ بات آتی ہے کہ جو ہمارا پانی جو ہے نہیں پیتے, ہمارا خوراک نہیں کھاتے, ہم سے ان کی انس اور محبت کس طرح پیدا ہوگی؟ انس تبھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم میں ہو, ہم سے ہو. جب کہیں اور سے آ کے ہمارے اوپر بیٹھے ہو, کیا ہم سے انس اور محبت رکھے گا؟ وہ درد ایک شاعر تھا, میری تک درد اس کی تخلص, ایک شاعر اس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے. درد کیا سادہ ہے, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کی لنڈے سے دوا لیتا ہے. یہ چیز ہے, آپ کہہ رہے یہ کیا وہ کیا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. تمہارے لیے قانون قصاص میں جو ہے حیات ان خوشی کی زندگی, اطمینان بری زندگی. عمر بن عبدالعزیز جب ملک کے اندر قانون ہوا کرتا ہے اسلامی, قانون قصاص, اس ملک کے اندر انسان تو چھوڑیے جانور بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ, عمر ثانی, وہ جو خلیفہ بنے, خلافت کی وہ تاریخ رقم کر دی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور ان نے جو کام کیا تھا اس کو دوہرا دیتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا, کاٹ آئی اس کا رنگ کالا پڑ گیا, روزانہ کالا ہوتا تھا. بیوی سے کسی نے پوچھا کیوں, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کارن کیوں کالا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جب سے ملک میں کھاد کے آثار شروع ہو گئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی کانا چھوڑ دیے, تو ہی پہ گزارا کر رہے ہیں کہ میرے عوام بھوک مر رہی ہے اور عمر روٹی کھائے گا. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں تھی, ایک عورت آئی تو انہوں نے اپنے منہ چھپا دیا بند کر. اس نے پوچھا کیوں, اس نے کہا ہم نے پیاس کے ساتھ آج روٹی کھائی ہے, سوکھی روٹی پیاس کے ساتھ کھائی ہے. آپ کے ساتھ ایک بات ہو رہی ہے, میں سنا کہ ہمارے منہ کی جو بدبو ہے اس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. ہمارے حکمراں جب مرے, ایک قافلہ جا رہا تھا, ساتھ ہی ایک چرواہا اس کی بیل کے بچے کو جو ہے ایک چیتے نے جو ہے ایک بیڑیا نے اٹھا دیا. وہ چرواہا نے کہا ہائے عمر بن عبدالعزیز, دعا اللہ سے رخصت ہو گئے. قادر رانے نے چروائے سے پوچھا آپ کو کیا معلوم, کس طرح آپ کو پتا چلا؟ اس نے کہا جس کی وجہ سے انہیں زمین پہ عدل پہنی تھی اور قائم تھی وہ ہستی نہ رہی تو وہ عدالت بھی مٹ گئی. جب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ عدل کر رہے تھے انصاف, تو جانور یہ بھیڑیا بکریوں اور بھیڑے کے ریڑے کے ساتھ آیا جایا کرتا تھا, ان کی شامت نہیں تھی, جرت نہیں تھی کہ وہ آ کے جو ہے میرے روڑ پہ حملہ کر دیتے. آج اس نے اس طرح کر دیا تو جس کی وجہ سے عدل تھی وہ ختم ہو گیا. قافلہ پہنچا شہر, تحقیق کر دی تو اسی لمحے اور اسی دن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ڈیتھ ہوئی تھی. کمال الدین الدمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان کے اندر یہ واقعہ بیان کرتے. اس لیے حدیث میں ہے حد یقام فی الارض خیر من مطر اربعین سنا, زمین پہ ایک حد جاری ہو جائے اتنی خیر اور برکت اس زمین پہ نازل ہوتی ہے کہ 40 سال جو ہے موقع کے مناسبت سے بارشیں ہو اتنی خیر اور برکت نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد جاری کرنے سے جو ہے خیر اور برکت کا نزول ہوتا ہے. سعودیا کی مثال لے لیں, قانون قصاص ہے نا, وہاں پر شرع اموات کو آپ ذرا دیکھ لیں, جتنے قتل ہوتے ہیں پوری دنیا میں سب سے کم قتل جو ہے ہوتے ہیں سعودیا کے اندر, وہاں کے اپنے باسی نہیں کرتے, باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ کام کرتے, کتنے اطمینان اور سکون سے زندگی وہ لوگ بسر کر رہے. تو آپ کے لیے قانون قصاص میں زندگی ہے اطمینان اور سکون. آج قانون قصاص نافذ کی جائے یہ جتنی بدنیاں ہیں وہ 100% جو ہے ایک گھنٹے کے اندر جو ختم ہو جائے گی. ایک کو سنا دے دن میں جو ہے وہ ہلتے جائیں گے, کام کرنا جرم کرنا تو درکنار سوچیں گے بھی نہیں, تصور بھی نہیں کریں گے. یا تو ایک قتل کیا وہ علاقے کا بڑا بن گیا, دو قتل کر دیے پورے علاقے کا سربراہ بنتا ہے, تین قتل کر دیے شہر پہ ہوڑ, پانچ قتل کر دیے دو چوروں پہ, آگے جتنا بڑھتا گیا وہ بھی بڑھتا گیا. یا قتل کرتا ہے, آپ نے دیکھے ہوں گے کچہریوں کے اندر وہاں پر جو جج کے سامنے ان کی پیشی ہوتی ہے بیڑیا پاؤں میں ہتھکڑیا ہاتھوں میں ہے, اور کس طرح آتا ہے آپ نے دیکھا؟ اس طرح آتا ہے, اس طرح میں نے خود دیکھا. اگر اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہاں پر قتل ہے میں مارا جاؤں گا اسی طرح آئے گا. کسی نے جو ہے سعودیا کے اندر جب قصاص دیکھی ہے کس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں, سخت سردی کے اندر بھی وہ جو ہے پسینے سے سرابور ہوتے ہیں, ان کو پتہ چلتا ہے یار میری جو ہے یہاں پر تو لکھوں پھر قصاص حیات. یا دوسرا کیس میں خطاب قاتل کے ورثہ کو ہے, اگر آپ نے قاتل کو قصاص کے لیے پیش نہیں کیا تو آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, وہ مقتول والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ کو ماریں گے. تو بہتری آپ کی اس میں ہے کہ قاتل نے قتل کر دیا قصاص کے لیے پیش کرو. لا یاؤل الالباب اے عقل مند لعلکم تتقون, ضرور بضرور تقوی کے معنی بچنا, ضرور بضرور کہ تم بچ جاؤ خون ریزی سے, معاشرہ خون ریزی سے بچ جائے گا کس کے ذریعے سے؟ قصاص کے ذریعے سے. قانون قصاص کا اجرا کیجیے, سب مسائل کا حل یہی ہے. تو یہ پہلا قانون تھا القصاص من الظالمین, ظالم سے بدلہ لیا جائے گا, اور ظلم کے اندر بڑا ظلم قتل اس کا معاملہ اس آیات ان آیاتوں میں اللہ رب العزت نے ذکر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى, اے مومنان مقرر کرے شہید پتا سبانی بدل ور کول فی القتلى قتل کی, الحر بالحر ان تر دی چ آزاد بو وجلی شی پ بدل د آزاد کی, غلام بو وجلی شی پ بدل د غلام کی, خزہ بو وجلی شی زنان بو وجلی شی پ بدل د زنان کی, فمن عفی له من اخیه شیء پسان سوچ مافی اکلے شدتا دطرفا درور ددنا شیوند سشی فاقتباؤن بالمعروف نور پسی بی جلدی دی مقتول وان دی مقتول والو لرا دی قاتل والو پسی پخدری خبان دی و اداؤن الیہ بے احسان اور کون دی دی دیت لرا دی مقتول ورساوتا بے این بل احسان پخی طریقی سرا ذالکا دا خساس ما کول او پا دیت بانی فیصل کول تخفیفن سپکاوے دے اسان تیا دا دا طرفا درستا سنو میرا بان تیا دا نسا چا چیزیا تیو پرا پس دا دینا ندر پارا زاب دے درناک سا دا پارا پا قانون دا قصاص کی جھند اتمنان دے اے اقل مندو لالکم تتکون ضرور بخام خا چتا سب بچے دخون رزینا پبندگی سردر سرابی